Lehetett volna kéretlen, megette a... Ebben van a perszú kalendár. Nem tudom, milyen lehet. Meg kell menni hozni egyet. Mikor lesz? Ebben benne van, hát. Ebben az lassú, az a gyújtsárban. Úgy írja. 26-ától van 2001. hónap. Nézd itt írja, ja. Szám, ovon brójú pokon perszú kalendár. Hűhozni. Látod? Oh. Mi dolgozza, hogy már el kell menni? Hát, hogyha. Hónap is jössz. Most mi nincs a másik, vagy ezt nem tűnt ki be? Bebiatt őt. Jött a másik macska enni. Igen, mondja egyes anya. Na, most megkeresem a Zatit. És nem is bírod a vécút megkapni? Ha megkeresem az Attilát, azt mondom neki, jó? Ha mindjárt mondom az Attilának, mi nem tudom mi atyáint az. Mi nem értek hozzá. Attila! Mama akar veled beszélni. Igen? Ne, akkor ne kapcsolja ki, akkor hagyja, csak hagyjad úgy, mert meg fog frissülni a szájtogét. Ne piszkálja. Akkor ki kell várnotok, valami egy óra hosszú után, rendben vagy. Egy óra hosszú után? Igen, nem, ne ér hozzá, és akkor tönkre megy. Hagyjad, hagyd menjen úgy végig. Tedd be az akkumulátor, és akkor egy rossz után bész vele. Akkor hagyjad úgy, úgy kell hagynod. Várjad ki. Máshogy nem bírod. Csak várjátok meg. Nem mondjad, édesanyám. Nem, akkor hagyjad úgy, azt akkor majd átrakja magát. Akkor szóljak a vécunak, mondjam. Egy óra múlva majd főhívd akkor, nem? Jó, van, mindjárt. Mindjárt. Hát át, akkor főhívod, jó. Mindjárt szólok neki, jó? Én nekem meg tudom, mit csinálhatod. Várjál, majd mindjárt visszamegyek a vécukhoz. Főmegyek meg mint a Skype-re. Tudod, mit csinált az öreg asszony? Az Attila volt az előbb nála, és fogta magát azt. Hát nem tudom, pedig már elég jól volt égve a tüze, meg minél sokkal. Van az Attilának, hogy te Attila, te kinyitogatod az öreg asszonynak az ajtójait. Nem, nem nyitogatott ki semmit se. Azt kérdezel, kinyitotta a belső ajtót is, meg a külső ajtót is, mert neki nagyon melege volt. Na mit szólsz neki? Mondtam neki, hogy mama, 9 óra akkor átmén az Attila, és aztán kézbét fejeztünk. Tovább nem csinálom a vesztet. Úgy rám nézett. De igazam van, nem? Most hívom a vécut. Jó, na, majd aztán. Szia, édesanyámokkal. Szia. Mi a csodájába? Na mondjad! A laptop kért, hogy frissíti, érted? Frissíti önmagát, és azt mondta, hogy megvillan neki, hogy addig ne bántsa, mert hogyha most bántsa, akkor tönkremér. Akkor most mit tudom én, meddig tart egy fél órát, vagy egy óra hosszát tart neki, és akkor azt mondta, hogyha befejezi a frissítését, akkor majd fogja az főhív. Jó lesz úgy? Akkor mondd meg neki, hogy majd holnap a szabad időben hívom. Akkor mondja meg a nyilak, hogy holnap vagy a szokott évi megint. Így van, ma itthon vagyunk, persze vagyunk, azt mondtad neki, és holnap vagy a szokott időben hívom, úgyhogy nyugodtan frissítse a gépőmet, meg tudja rá. De azt meg kell, hogy várja, nem? Hogy az rendben legyen neki. Hát, figyelj, a gép azt frissíti önmagát, aztán ott elmegy alvó üzemmódba. És hogy holnap legyen kikapcsolja. Most fél 80, most fél 9-ig minek hogyják. De már akkor bekapcsolva ki, hogy tartsa magát, nem? Persze. Már anya mindig kiszokták húzgálni mindent, az túl. Hát akkor most hagyja bent, kapcsolva addig, amíg fő nem frissíti magát, nem? Így van. Pontosan is holnap majd beszélek vele 6 órakor, amikor szoktunk. Jó, rendben, akkor megmondom Anyinak, jó? Jó, mondd meg, hogy itt hol vagyunk, rendben vagyunk, minden. Már megint itt hagyott az emese, a szanyja jóságát. És akkor majd holnap hogy hívják, akkor beszélünk a szokott időben. Jó van, csak azt mondtam, hogy mondjam meg neked is, hogy mi van, vagy hogy van, mert... Jó, semmi gond. Semmi gond, ugye igazából ilyenkor csak azért szoktuk hívni, hogy rendben vagyunk, azt meg te is meg tudod mondani, hogy beszéltünk belőle egymással, és rendben vagyunk. Itt hol vagyunk, jó helyen vagyunk. De ugye nem haragszik rám az emese? De ahogy haragszik, csak belevitette a bablevest, és elment kivenni a mikróból. Aha, jó van, akkor ne haragudjál, tessével. Nem haragszom, nincsen semmi gond. Én kezdtem a gondolni, hogy mi lehet a gépről, de gondoltam, hogy a géppel van valami. Úgyhogy nincsen semmi gond, én is kikapcsolom a gépet, ő meg hat kicsit a saját magát, és akkor gondolom beszélünk. De azt én neki meg kell, hogy várja most, nehogy kikapcsolja, ugye? Hát ne kapcsolja ki a gépet, hagyja ott. Jó, majd nem mondom, hogy várja meg, hogy befejezze a frissítést. Jó? Ő nem szeretném bekapcsolva semmit sem tudott tartani, mert félnek, hogy valami baj lesz. Nem lenne semmi baj, de hogyha ő túl jobban dal, akkor megvárják az egy órát, hogy másféle szemünk frissít. Jó, van akkor. Na, jó, és akkor holnap hívom. Jó lesz. Na, jó, jó. Szia, Lécsusom, akkor. Jó éjszakát. Szia, jó éjszakát, te is pihenj most már. Jó. Szia, szia. Szia, szia. Na, beszéltem a vécővel, és azt mondta, hogy várj meg, hogy szépen befrissítse magát a gép, addig néha kikapcsolt, és majd holnap, amúgy szokta, majd fölhív tégedet. Jó lesz úgy? Mondja meg, hogy szerencsésen hazajöttek, minden rendben van, és akkor, hogy tudjál róla, de ne kapcsolt ki, hogy ne menjen tönkre. Hagyjad, hogy fölfrissítse magát akkor, jó? Na, akkor se beszélhetünk mink is. Mondjál, édesanyám, hogy vagy, mint vagy? Hát akkor addig ne kapcsolj ki, míg Milenám frissíti magát, jó? Hagyj friss. Akkor most is úgy csinál. Az jó lesz. Jó lesz akkor biztosan. Én is azon gondolkodok, hogy majd lát, hogy egy-kettő megmosakszok, azt megyek és alszok, mama. Ha ne eszel, én most már ki semmit, anyám. Most már éppen. Hát akkor semmi, ha 0%-ban van, akkor legalább hagyj. Attila, gyere csak ide! Majd mindjárt ide ér, jó? Beszélj csak a mamával. Halló? Halló? Akkor várni kell. Hagyjad! Hanni kell asztat. Majd így reggelre rendbe jön. Vagy húzd ki, ha nem jön rendbe egy orosz után, fogd meg, csukjad le a monitorját neki, vagy hagyja nyitva, és a kalkulátoron át fog menni neki. Hogyha elmész aludni, akkor se senki nem ér ki, akkor húzd ki az áramba, legyen semmi baja neki. De még úgy sem mennek aludni, nem? Nem tudom, hogy... Nem tudom. Hát ez a fülethez. Ugye én nem megyek még mostanában aludni. Hát akkor addig hagyd frissítse magát. Hagyjad benne a záromba. Hagyjad a záromba és hagyd frissítgesse magát addig. Hogy meglegyen akkor, hogy jó legyen. Hát akkor jó lesz a pizza. Jó lesz túl? Mesélj valamit, édesanyám. Hát most én nem tudom, majd megmondja még, hogy mit írt ki. De mondjál valamit, édesanyám. Jó, lassan megeszed is, nem? Azt mondtam, majd hónap beszédek, ahogy szoktatok, hát akkor jó, akkor hónap jobb lesz. Akkor majd hónap, tudod, hogy szerencsésen hazaértek, rendbe volt minden, akkor többi az már nem annyira érdekes, nem? Így van, azt mondta, nem is volt, az úton volt a program, de határon semmi sem volt, ahogy mondta. Egy-kettő át is értek, rendben volt minden. Hát akkor jó, nem? Még mindig rendben vagyunk maga. Az öreg azt, hogy néha utálatos nagyon. Hát de most mit csinálsz, ha nem bír a kulcsa semmi. Hát igen, ezt nem értem én sem. Hogy miért csinálja ezt velünk. Mert akkor fölösleges ezt csinálni, nem? Én se, de... Mi jó filmek néztek? Van valami jó film? Megteszem ezt akkor majd. Hónap megyek. Ha úgy jön, használja a pénzt, amíg a letöltés, a Nem tudom. Attila, gyere ide, mama valamit olvasott. Én nem értek hozzá. Mit írt ki? Állj. Milyen? És akkor mire mentél rá? Visz választani. Mire mentél rá? Semmire azt írja ki nagyba, vagy mi? Nagyba, ott írja az egész, hogy hívják. És nem hiszel, hogy frissítés, hogy mire mentél rá? Semmire? Akkor erre a videó. De most benne vagy a számítógépben, nem? Igen, és akkor te bész menni rá a böngészőre is, nem? Vagy nem bész semmire menni? Majd. De tőt vagy nem tőt? De vagy kapcsolt kész majd, nem tudom mi legyen bele. Nyom meg a gombot akkor meg. De tölti le, vagy mi? Tölti le a frissítést? Vagy mit írt ki? Akkor ütemezése menj rá, akkor arra menj rá, akkor el fog tűnni. Ütemezés. Kell válasznod. Egyet. Egyet menj rá. Egyikre menjél rá. Ott írja. Az volt a... Mi végig volt a legelső? Az, hogy 24 órán belül telepítse, vagy mi? Akkor menj rá arra, mikor... Akkor menj rá az elsőre, menj rá. A PC frissítés keres. Menj rá arra. És vagy a folytatás. Folytatás. Menj rá. És akkor most megjelenik az ablak. Fogad a gyerekre. És megjelent az asztal, ugye? Amerikai Egyesült Államokban található, ahol olvassa el a teljes csapatnak a Mit csinálta Attila? Hát ne, akkor fogadd el, vagy nem tudom, mire bírsz rámenni? Elutasítás. Elutasítás, menj rá akkor. Rámenti? Menj akkor továbbra. Rámenti? És akkor most mindjárt vissza fog menni az asztal, meglátod. Mi jelent meg? Jelent meg az ablak? Az ablak meg... Hát, csukd le akkor le a monitort, akár megy alvó módon, majd holnap reggel megnézem. Csak húzd ki akkor ki a záramból ki, jó? Na, visszadom. Nem. Ati! Ja? Akkor erre a kikapcsolás, akkor. Nem. És mit ír ki? Nem akar, nem engednék, hogy kikapcsolódja? Nem, valamelyik az X-et nem kapcsolódik ki. Mi lesz kevelésztem be? Nem tudom, akkor csak csukja le a monitort, akkor elmegy alvó módon, amelyik húz ki az áramba. Más nem, mert kihúzod az áramba, meg lecsukod a kár, megy alvó módba egy idő után. Na, majd megnézem holnap reggel. Húzd ki, áramba meg csúd el az ablak, a csúd el a laptopot, annyit bírsz csak most tenni. Na, semmi baja se. Nem fogod ki jól adni. Na, sikerült valami? Így van. Így igaz. Hogy ott aludjam, mi? Hát jó megoldás lesz. Na jó, akkor kiteszi, mondtam. Most mit csinálsz? Na jó, de jó, most ha becsuktad azt, akkor majd mi a csoda lesz, nem? Jó, akkor tudom, hogy jó vagytok, ember minden, akkor én lehet, hogy megyek meg, most sokszor azt megyek aludni. Aztán. Jó, akkor letettenek, ha jó vagytok, minden. Jó, akkor lesz édesanyám, akkor jó éjszakát. Ti is, jó éjtöke! Szia, szia! Jó éjtöke, szia! Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Nem tudok mondani.